sa mundong ito para tayong mga ibon na lumilipad sa kahil na kalangitan. Nung walang ginagawa kundi ang magmahal. Madilim na buhay pa rin ang mundo tulad ng pagmamahal ko sa'yo, hindi na pupundi. Lumalapit, bumabalik sa'yo, sa'yo. Harap sa mga bituin, hinihintay ang kinabukasan. Tayong dalawa lang sa storyang ito. Mga bituin.